عشق و محبت آنا حسرت آنا حسرت عشق و محبت عشق و محبت آنا حسرت آنا حسرت عشق و محبت عشق و محبت آنا حسرت آنا حسرت عشق و محبت عشق و محبت آنا حسرت آنا حسرت آنا حسرت آنا حسرت آنا حسرت آنا حسین اعظم کا دیوانہ جو ہے خواجہ کا مستانہ حسین اعظم کا دیوانہ جو ہے خواجہ کا مستانہ جو محمد پہ دل سے پیدا دل سے پیدا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے جب وہ پیدا ہوا نوری سائے تلے باطلِ نجد میں آ گئے زلزلے ہاں جب وہ پیدا ہوا نوری سائے تلے باطلِ نجد میں آ گئے زلزلے کیسے اس کی فضیلت کا سورج ڈلے جس کی عظمت کا سکہ عرب میں چلے ہاں جس کی عظمت کا سکہ عرب میں چلے جس کا کھائے اس کا گائے اس کا نعرہ ہم لگائے جس کا کھائے اس کا گائے اس کا نعرہ ہم لگائے جس کا نعرہ عرب میں لگا گئے مصطفیٰ جان رحمت کی یاگِ رقم ہاں جس نے عشق نبی میں اٹھا کے قلم مصطفیٰ جان رحمت کی یاگِ رقم بدعقیدوں کا جس نے گرایا علم جس نے سر نجدیت کا کیا ہے قلم جس نے سر نجدیت کا کیا ہے قلم جب بھی یہ کسی نے پوچھا ہر طرف سے نعرہ گونجا جب بھی یہ کسی نے پوچھا ہر طرف سے نعرہ گونجا کہ وہ خواجہ پیا کی عطا ہے پیدا ہوا تھا دسویں تاریخ تھی ماگ شوال تھا گھر نقی خان کے بیٹا پیدا ہوا نام احمد رضا اس کا رکھا گیا نام احمد رضا اس کا رکھا گیا اعلیٰ حضرت زمانے کا وہ بن گیا اعلیٰ حضرت زمانے کا وہ بن گیا علم و حکمت کا خزانہ ہو مجدد زمانہ علم و حکمت کا خزانہ ہو مجدد زمانہ نزدیوں سے جو تنہا لڑا گئے دل سے پیدا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے وہ بریلی کا احمد رضا ہے جب رضا خان کو بیعت کی خواہش ہوئی پہنچے مہر رب و عمر بار اس کی تھی جب رضا خان کو بیعت کی خواہش ہوئی پہنچے مگر رب و عمد با اس کی تھی فیض برکات سے ایسی برکت ملی ساتھ بیعت کے فوراً خلافت ملی ساتھ بیعت کے فوراً خلافت ملی اعلیٰ حضرت ان کو تنگا صرف میں گی نہیں کہتا اعلیٰ حضرت ان کو تنگا صرف میں گی نہیں کہتا اچھے اچھوں کو کہنا پڑا گے سے پی